สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารัปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยในการปฏิบัติการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรามันก็จะมีข้อที่จะทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมมากขึ้นข้อที่จะคลายสงสัยให้เกิดความลงใจความมั่นใจกันให้มีมากขึ้นก็ในแต่ละสัปดาห์ในช่วงวันพุธก็จึงจะเป็นวันที่จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามหรือว่าข้อสงสัยหรือในเรื่องใดๆที่ต้องการคำแนะนำในลักษณะที่จะเป็นไปในแนวทางธรรมะเราอยู่บนเส้นทางที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ในแนวทางนี้เราสามารถติดต่อมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com ส่งมาแล้วครับพระเจ้าก็จะใช้เวลาในช่วงวันพุธมาในการพูดคุยตอบคำถามหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาหรือจะใช้ช่วงเวลาที่มาคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนำประกอบกันไปในสัปดาห์นี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังชื่อว่าคุณปัญญาส่งมาถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตประพัดสอนแต่ว่านี้คือคำที่หนึ่งคำว่าจิตประพัดสอนกับคำว่านิพพานมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาทำความเข้าใจกับเรื่องของคำศัพท์ตรงนี้สักนิดหนึ่งแต่คำว่าจิตนั้นก็คือลักษณะจิตนั่นเองเป็นจิตของเราจิตของท่านผู้ฟังจิตของข้าพเจ้าที่มีลักษณะการสั่งสมมีสภาพในการที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆทีนี้จิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยมันถ้ายังมีตัณหาอยู่นะจิตที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้มันก็จะไปเกลียดกลัวกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่จิตเข้าไปรับรู้นะการที่จิตเข้าไปรับรู้มันก็รับรู้ได้เรื่องนามกับเรื่องรูปนะมีแค่สองเรื่องถ้าในเรื่องที่เป็นนามแล้วก็แยกไปมีเรื่องการปรุงแต่งเรื่องของเวทนาเรื่องของสัญญาเรื่องของผัสสะต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามส่วนเรื่องเกี่ยวกับรูปนั่นก็คือกายของเรากายของเรามีอะไรบ้างกับธาตุ4ดินน้ำไฟลมจะเป็นรูปที่อาศัยประกอบขึ้นกับธาตุ4นี้จะเป็นกายของเรากายของคนอื่นสิ่งของวัตถุภายนอกพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรูปนะเป็นทั้งนามเป็นทั้งรูปถ้าจิตยังมีตัณหาอยู่แต่ยังมีอวิชชาแอบแฝงอยู่การที่จิตเข้าไปรับรู้ในเรื่องที่เป็นนามในเรื่องที่เป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความเศร้าหมองเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นถ้าสมมุติเราไปรับรู้ด้วยกำลังอำนาจของความลุ่มหลงอันนี้ก็จะมีราคะเกิดขึ้นที่จิตถ้าเราไปรับรู้ด้วยกำลังอำนาจของความโกรธความขัดเคืองอันนี้ก็จะมีโทสะเกิดขึ้นที่จิตถ้าจิตที่เราไปรับรู้ไม่ว่าจะเป็นผัสสะความคิดความรู้สึกเขาทำมาหรือเราปรุงแต่งกลับไปด้วยอำนาจของความที่ไม่เห็นจริงไม่รู้ตามจริงอันนี้ก็จะมีโมหะกลุ่มรุมแผดเผาหรือว่าบดบังจิตของเราอยู่อันนี้จิตมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้จิตหลังจากที่เข้าไปเกลือกลั่วถูกผัสสะความรู้สึกอารมณ์ความคิดนึกต่างๆกลุ่มรุมแล้วนั่นก็จะเป็นไปตามอำนาจของสิ่งภายนอกนั้นทั้งที่เป็นนามทั้งที่เป็นรูปสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นนามแต่พระพุทธเจ้าก็ยังใช้คำว่าสิ่งที่เป็นภายนอกสิ่งที่เป็นนามเช่นความคิดความรู้สึกผัสสะหรือว่าความหมายรู้สี่อย่างนี้นะก็เรียกว่ายังเป็นสิ่งที่เป็นภายนอกของจิตอยู่แต่เพราะว่าจิตนั้นมีธรรมชาติที่ละเอียดในการที่จะไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนามธรรมอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกปรุงแต่งอย่างใดๆมันก็ยังอยู่นอกของจิต ทีนี้มันมากลุ่มรุมเกลือกลั่วจิตทำให้จิตเป็นไปตามอำนาจของสิ่งภายนอกนั้นแต่จิตก่อนที่จะเข้าไปมีการปรุงแต่งเกลือกลั่วถูกยึดถือนั้นจิตเดิมนั้นมีธรรมชาติประพัดสอนนั่นคือถ้าเราเอาเรื่องการปรุงแต่งตรงนี้ออกไปก่อนเรื่องอารมณ์ความคิดความรู้สึกความนึกพวกนี้ออกไปก่อนนะจิตเดิมแท้นั้นมีธรรมชาติประพัดสอนตรงนี้ก่อนที่มันจะเข้าไปเกลือกลั่วก่อนที่มันจะเข้าไปถูกครอบงำก่อนที่มันจะถูกไปเป็นไปตามอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะเป็นไปตามอำนาจของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยจิตตรงเนี้ยก่อนที่มันจะเข้าไปผสมเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าไปรับรู้เนี่ยจิตเดิมตรงเนี้ยมีธรรมชาติประพัดสอนพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะให้ทราบถึงสภาพเดิมของจิตนะว่ามีธรรมชาติประพัดสอนทีนี้พอจิตที่มีธรรมชาติประพัดสอนคนที่เขาไม่รู้ธรรมไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเห็นธรรมะไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าอ๋อไอ้จิตเดิมมันประพัดสอนนะมันสามารถที่จะแยกจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่จิตเข้าไปเกลือกลั่วได้คือถ้าเขาไม่ทราบความจริงตรงนี้นะเขาก็จะไม่รู้วิธีการออกล่ะไม่รู้ทำยังไงก็มึนๆมั่วๆไปงงๆหลงๆไปแล้วก็จมอยู่ในสิ่งนั้นถูกยึดถือถูกเกลือกลั่วถูกลากไปลากมาตามอำนาจของสิ่งที่ไปกระทบนั้นแต่การที่พระพุทธเจ้าสอนมาแต่จริงๆจิตเดิมเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าไปผสมปนเปกับอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติประพัดสอนนะถ้าเรารู้ความจริงข้อนี้ว่าอ้าวจริงเหรอเอางั้นเวลาที่ฉันไปรู้สึกโกรธในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเวลาที่ฉันรู้สึกอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองแต่จิตไม่ได้เป็นตัวของจิตเองแต่จิตนั้นถูกผสมถูกเกลือกลั่วถูกทําให้มันมึนมันงงด้วยเครื่องผสมนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกความคิดความนึกพวกนั้นผสมปนไปออกแล้วนั่นก็เลยดำๆเศร้าๆมองๆเลอะๆเปื้อนเปื้อนไปตามสิ่งที่ไปผสมนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อมันมีสารประกอบไอ้องค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวจิตมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันแยกกันไปได้เรารู้ความจริงตรงนี้แล้วว่าอ๋อมันเป็นคนละส่วนกันเราก็พยายามที่มันจะแยกมันออกมาอย่างถ้าเราได้รับน้ำมาแก้วหนึ่งน้ำนี้เป็นน้ำเกลืออย่างเงี้ยเป็นน้ำเกลือด้วยเค็มด้วยจะทำยังไงล่ะมันหิวน้ำแล้วเขาก็จะต้องพยายามแยกเกลือออกจากน้ำในแก้วนี้ให้เหลือแต่น้ำบริสุทธิ์จะได้ดื่มได้กินได้เขาก็มีกระบวนการเช่นเรื่องที่จะกลั่นกรองน้ำเกลือออกมาให้เหลือแต่น้ำเปล่าๆแต่เหลือแต่น้ำเปล่าๆเป็นน้ำบริสุทธิ์ก็ดื่มได้กินได้ให้เกลือที่เป็นเครื่องไปผสมในน้ำนั้นก็แยกออกไปส่วนหนึ่งจิตที่มีลักษณะประพัดสอนนั้นก็คือน้ำบริสุทธิ์ที่ออกมาจากน้ำเกลือที่ถูกผสมนั่นเองจิตที่มีธรรมชาติประพัดสอนนั้นก็คือจิตที่มันไม่ได้ไปเกลือกลั่วในอารมณ์ความรู้สึกนามผัสสะการปรุงแต่งหรือการหมายรู้ใดๆอารมณ์ความรู้สึกผัสสะการปรุงแต่งหรือการหมายรู้ใดๆมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างเดิมนั้นตามผัสสะที่มันเกิดขึ้นจิตของเราต่างหากที่เข้าไปรับรู้สิ่งนั้นแล้วไปผสมปนเปจนกระทั่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรเรารู้ความจริงแล้วว่าอ๋อมันเป็นเรื่องผสมเราก็แยกมันออกมาเนี่ยแยกกันออกไปเรารู้ความจริงในข้อนี้แล้วก็พยายามที่จะแยกมันออกเนี่ยใช้กระบวนการต่างๆสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้ก็คือเครื่องล้างเครื่องเช็ดเครื่องขูดกล่าวเครื่องแยกแยะเนี่ยเครื่องแยกแยะเครื่องขูดกล่าวเครื่องล้างพวกนี้คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8จิตที่มันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามเครื่องปรุงเครื่องที่ไปสัมผัสพวกนี้มันก็จะแยกออกจากกันได้เป็นจิตที่ประพัดสอนก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกความคิดความนึกใดๆมันก็ส่วนหนึ่งก็แยกกันไปการที่มันพ้นจากกันตรงนี้นั่นคือจิตประพัดสอนก็แยกไปส่วนหนึ่งใช่ไหมสารประกอบเครื่องประกอบเครื่องปรุงแต่งของจิตนั้นก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งการที่มันแยกกันไปพ้นกันไปได้ไอ้ความพ้นตรงเนี้ยเรียกว่าวิมุตนะวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นการที่จิตประพัดสอนพ้นจากการเกลือกลั่วพ้นจากการครอบงำพ้นจากเครื่องยึดถือคืออารมณ์ความรู้สึกความคิดความนึกการปรุงแต่งเหล่านั้นไออาการที่พ้นตรงนี้เรียกว่าวิมุตติแต่วิมุตติก็ไม่เหมือนกับจิตประพัดสอนนะก็แยกกันไปแล้ววิมุตติก็จะเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานนั่นเองถ้าเรามีการพ้นจากทุกๆอารมณ์ทุกๆความรู้สึก นะการพ้นเรื่อยๆตรงนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะค่อยดับไปดับไปอะไรดับไปนะความเกลือกลั่วกันมันดับไปแม้ตรงที่เป็นวิมุตติคือความพ้นตรงนี้ไอ้ความยึดถือที่มันทําให้จิตไปยึดถือกับอารมณ์ทําให้จิตไปยึดถือกับความคิดทําให้จิตไปเกลือกลั่วกับความรู้สึกนะพอมันไม่เกลือกลั่วไม่ยึดถือแล้วไอ้สิ่งที่ดับไปนั้นก็คือความเกลือกลั่วความยึดถืออันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพานเหมือนกันเป็นความดับเหมือนกันเดี๋ยวซึ่งอธิบายการทํางานนั่นเองถ้าเราจะพูดถึงจิตประพัฒน์สอนกับนิพพานก็มีลักษณะการทํางานอธิบายกันคนละจุดแต่ก็คือเป็นหลักการเดียวกันแต่ละการที่ทําให้เราเห็นถึงความบริสุทธิ์ในความที่มันแยกออกจากกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจะตั้งถึงความดับสนิทแต่ความดับสนิทแม้ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมแต่ก็ไม่มีดับสนิทที่แม้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณเนี่ยคืออาการที่จิตเข้าไปรับรู้นั่นก็เรียกว่าเป็นกิริยาวิญญาณเนี่ยเป็นกิริยาแต่คือกิริยาที่รับรู้ได้รู้แจ้งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เรียกว่าวิญญาณอะไรล่ะที่ไปรู้แจ้งตรงนี้ก็จิตประพัฒน์สอนนั่นแหละไปทําหน้าที่วิญญาณในอะไรก็ในนามรูปนั่นแหละจิตประพัฒน์สอนไปทําหน้าที่วิญญาณในนามรูปในเรื่องที่เป็นนามธรรมเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกการปรุงแต่งการหมายรู้ใดๆอันนี้คือส่วนที่เป็นนามก็จิตประพัฒน์สอนนั่นแหละที่ไปทําหน้าที่วิญญาณคือการหมายรู้ในเรื่องของธาตุสี่ดินน้ําไฟลมเรื่องของสิ่งที่อาศัยธาตุสี่นั้นเกิดขึ้นไปทําหน้าที่วิญญาณนั่นคือการรับรู้พอพ้นแล้วนะพ้นแล้วความเกลือกลัวไม่มีดับไปนะแล้วถ้ามันดับไปดับไปเรื่อยๆมากๆบ่อยๆในการที่จะไปรับรู้ตรงนั้นก็ดับไปด้วยแต่วิญญาณก็ดับไปด้วยนะการดับตรงนี้คือนิพพานนะพอมีวิมุตติมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานคือดับนั่นเองแต่นิพพานความดับมันก็มีหลายระดับนะไปจนถึงดับสนิทเลยดับสนิทเลยแม้แต่วิญญาณนี้ก็ไม่มีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอธิบายการทํางานคนละจุดกันนั่นนี่คือทำตามของคุณปัญญาในเรื่องที่จิตประพัฒน์สอนกับเรื่องของวิมุตติแล้วก็นิพพานมีความแตกต่างกันในเรื่องการทํางานของมันอยู่แต่ว่ามีลักษณะเหมือนกันนั่นคือเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ความคลายกําหนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความเย็นคำถามที่2ในวันนี้ก็มาจากปุริชัยนามว่าสอเพชรบูรณ์คุณสอเพชรบูรณ์บอกว่าได้เอาชื่อของตัวเองเนี่ยที่พ่อแม่ตั้งมาให้เนี่ยเอาไปดูตามเว็บไซต์ตอนนี้เขามีบริการทางอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังแต่คุณเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ใส่ชื่อใส่นามสกุลของตัวเองเข้าไปแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาแต่ปรากฏว่าคุณสอเพชรบูรณ์นี่ก็ได้ไปใช้บริการดูตามเว็บไซต์นี่แหละเอาชื่อของตัวเองไปใส่ให้เขาวิเคราะห์ออกมาพอเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีชื่อที่เป็นตัวกาลกินีเนี่ยอยู่2ตัวก็เลยเขียนมาถามในที่นี้ว่าควรจะเปลี่ยนชื่อดีหรือไม่ในตัวข้าพเจ้ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรควรเชื่อหรือไม่อันนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังควรเชื่อควรปฏิบัติตามเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ควรจะเชื่อควรปฏิบัติตามควรทำความเข้าใจควรทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นอันดับแรกก็ต้องถามคนที่เขาไปดูก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณสอเพชรบูรณ์หรือว่าท่านผู้ฟังอื่นๆที่ไปดูตามเว็บไซต์หรือว่าไปดูคนที่เขาพอจะมีความรู้ในการวิเคราะห์ชื่อแซ่เนี่ยนะว่ามีตัวกาลกินีกี่ตัวรับบริการตั้งชื่อให้ไปเปลี่ยนที่อำเภอให้เรียบร้อยทำบัตรประชาชนใหม่ให้ด้วยมีบริการครบวงจรอย่างนี้ก็มีแต่ถามก่อนว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยที่คุณไปดูคุณเอาข้อมูลของคุณไปให้นะคือชื่อนามสกุลแล้วก็ไปขอข้อมูลนะว่ามันดีไม่ดีอย่างไรกลับมาเนี่ยถามก่อนว่าไปทําเพื่ออะไรแต่ซึ่งคําตอบก็คงจะออกมาในแนวๆว่าก็ทําด้วยความต้องการที่จะให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมทําเพื่อต้องการให้ชีวิตมีความสุขความสําเร็จในภายภาคหน้าคือคงจะไม่ได้มีใครไปดูเพื่อที่จะให้ชีวิตมีความทุกข์นะข้าพเจ้าคิดว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังท่านเนินหรือคุณสอนเพชรบูรณ์เนี่ยแน่นอนว่าแสวงหาความสุขความสําเร็จในชีวิตนะความก้าวหน้าอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าลองเอาชื่อนี้ไปให้เขาดูแต่ซึ่งนี้ข้าพเจ้าก็ตั้งเป็นสมมติฐานน ังคิดว่าเป็นอย่างนี้ถามก่อนว่าไอ้ความสุขความสําเร็จหรือว่าอารมณ์ที่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีชลินอยู่คนหนึ่งท่านผู้ฟังชลินเนี่ยก็คือนักบวชที่เขาบูชาไฟในประเทศอินเดียสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่ก็ปฏิบัติของเขาก็คือว่าเขาจะจุดไฟไว้ตลอดจุดไฟเอาไว้ไฟถ้ามันจะหมดก็ใส่เชื้อเข้าไปไม่ให้ไฟดับมีชลินคนหนึ่งก็เป็นฤาษีที่บูชาไฟพูดง่ายๆในนักบวชประเภทนี้เรียกว่าชลินชลินคนนี้ที่บริเวณอาสมของเขามีในสมัยหนึ่งก็ปรากฏว่ามีพวกกองคาราวานกองเกวียนที่เขาขนสินค้าที่จะไปค้าขายจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยกองเกวียนนี้ปรากฏว่ามาตั้งค่ายอยู่ในบริเวณที่เป็นอาสมของชลินคนนี้นะพอกองเกวียนนี้ไปแล้วเขายกค่ายไปแล้วชลินคนนี้ก็เลยไปตรวจสอบบริเวณที่เขาเพิ่งย้ายไปแต่ที่เป็นค่ายที่เขาเพิ่งยกออกไปเนี่ยว่าเผื่อมีข้าวของอะไรเหลือไว้ก็จะได้เอามาใช้ในอาสมบ้างแต่ปรากฏว่าพอไปดูในบริเวณที่กองเกวียนกองคาราวานนี้เขาเพิ่งตั้งค่ายไปแล้วก็เดินทางไปแล้วเนี่ยก็ไปปรากฏว่าเจอเด็กอยู่คนหนึ่งแต่เด็กคนนี้ก็เพิ่งคลอดออกมาก็คงจะเป็นชาวค่ายชาวกองเกวียนนี่แหละที่ลืมเอาไว้แล้วก็เดินทางไปด้วยความที่เป็นชลินนะเป็นฤาษีเป็นนักบวชประเภทที่บูชาไฟแล้วก็มีจิตใจเมตตาละแม้เราจะปล่อยให้เด็กคนนี้มาตายอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็เลยเอาไปชุบเลี้ยงนี่ก็เอาไปเลี้ยงดูเอาไว้ในเวลาผ่านไปเด็กนี้ก็โตใหญ่ขึ้นมาอายุ10ขวบ11ขวบแล้วก็พูดรู้เรื่องพอสั่งการอะไรได้ละในสมัยนั้นที่เด็กนี้โตขึ้นอายุประมาณ10กว่าขวบเนี่ยก็เป็นสมัยที่ฤาษีที่บูชาไฟคือชลินคนนี้มีภารกิจที่จะต้องเข้าไปในเมืองก็เลยสั่งเด็กคนนี้เอาไว้นะบอกว่าเอ้าลูกนะพ่อจะเข้าไปในเมืองนะให้ลูกเนี่ยทำการบูชาไฟถ้าไฟมันมอดลงก็เอาเชื้อใส่เข้าไปอย่าให้ไฟดับแต่ถ้าไฟดับแล้วเอานี่มาไปไว้เป็นไม้สีไฟแต่ถ้าไฟดับก็จุดไฟขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันนะพ่อจะไปก่อนนะไปสัก1วัน1คืนสั่งการกับเด็กที่ตัวเองชุบเลี้ยงมาจนกระทั่งใหญ่พอใช้งานได้แล้วเนี่ยตัวเองก็หลีกไปแต่เด็กคนนี้ด้วยความเป็นเด็กในหมู่ฝังก็เลยเล่นซนตามประสาเด็กเล่นซนตามประสาเด็กก็ลืมใส่เชื้อไฟนะไฟก็ดับลงทีนี้เอาไฟดับลงก็ทำไงก็เลยนึกถึงคำพ่อได้ว่าอ๋อให้จุดไฟขึ้นอุปกรณ์การจุดไฟก็ได้ให้ไปแล้วคือไม้สีไฟตัวเองก็เลยไปเอาไม้สีไฟเนี่ยมาหั่นท่านผู้ฟังมาหั่นเป็น2ท่อนคิดว่าไฟมันจะอยู่ข้างในเอ๊ะไม่เจอไฟเอาก็หั่นเป็น4ท่อนหั่นเป็น8ท่อนหั่นเป็น16ท่อนนะหั่นไปจนกระทั่งเป็นซี่ๆเล็กๆเยอะแยะไปหมดแล้วเอ๊ะก็ยังไม่เห็นไฟเด็กคนนี้ก็เลยเอาไอ้ซี่ๆต่างๆที่ตัวเองหั่นออกมาแล้วเนี่ยเข้าครกไปตำเอาเข้าครกไปตำโป๊กๆๆๆอย่างที่เราตำส้มตำอย่างเงี้ยนะคิดว่าตำตำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟออกมาเอ๊ก็ยังไม่มีไฟยังไม่มีไฟก็เอาทำไงล่ะเอาผงที่ตำจนเป็นผงแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีไฟเนี่ยโปรยไปในอากาศแล้วคิดว่าไฟมันจะเกิดปรากฏขึ้นมาปรากฏว่าก็ไม่มีไฟเกิดปรากฏเชลินคนนี้กลับมาจากภารกิจในเมืองเอาก็มาพบว่าเอาทำไมไฟดับล่ะลูกไม่จุดไฟแล้วพ่อให้ไม้สีไฟเอาไว้เด็กนี้ก็พยายามจะอธิบายว่าโอ้ทำด้วยกระบวนการต่างๆอย่างนี้ผ่าเป็น2ท่อน4ท่อน16ท่อนเป็นซี่ๆแล้วตามก่อนแล้วโปรยไปในอากาศก็แล้วก็ไม่มีไฟเลยพ่อเด็กว่าอย่างนั้นอธิบายให้พ่อฟังแต่พ่อก็ระลึกขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังนะว่าโอ้เด็กคนนี้นะตั้งแต่เกิดมานี่จนกระทั่งอายุ10ขวบอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะไม่เคยจุดไฟท่านผู้ฟังเพราะว่าสลิงเขาไฟติดอยู่ตลอดใช่ไหมเขาไม่เคยจะต้องจุดไฟแต่เพราะนั้นวิธีการที่เขาจะจุดไฟเนี่ยเขาก็ไม่ทราบนะคือถ้าเป็นเด็กชาวบ้านทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเวลาพ่อแม่หุงต้มอาหารให้กินเนี่ยก็จะคงจะได้เห็นวิธีการที่พ่อแม่เขาจุดไฟแต่ว่าเด็กคนนี้อยู่ที่อาสมของชลินซึ่งเขาบูชาไฟอยู่ตลอดเวลาก็จึงไม่ได้มีการจุดไฟเลยเพราะไฟเขาไม่เคยดับแล้วก็เลยไม่รู้วิธีจุดไฟแต่ชลินคนนี้พอคิดขึ้นได้ว่าโอ้เด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องนี้นะทำวิธีการจุดไฟโดยไม่ถูกต้องก็เลยเอาไม้สีไฟออกมาท่านผู้ฟังสีกันนิดเดียวพัวจุดไฟขึ้นทันทีเด็กนั้นก็เห็นอ๋อจุดไฟทำอย่างนี้ก็เพิ่งรู้ว่าเขาทำอย่างนี้ เด็กคนนี้นะไม่ฉลาดไม่รู้จักวิธีการจุดไฟโดยถูกต้องพยายามจุดไฟโดยความไม่ถูกต้องเมื่อทำความไม่ถูกต้องในกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ติดไฟอ่ะเช่นเดียวกันว่าถ้าเราไปหาความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้ผลมันก็จะไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเหตุให้ถูกต้องเช่นอะไรเช่นถ้าคุณต้องการมีชื่อเสียงแต่คนที่ต้องการมีชื่อเสียงมียศในการที่จะมีชื่อเสียงก็การให้ทานรักษาศีลในเกียรติศัพท์ของคุณก็จะขจรกระจายไปว่าเราเป็นผู้ให้ทานนะเราเป็นผู้รักษาศีลคนที่ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นแต่ผู้อื่นเขามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยินดีอนุโมทนาด้วยอันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อยศสวรรค์แล้วรู้อย่างคนที่ตั้งชื่อดีๆชื่อดีดีเช่นอะไรเทวทัตเนี่ยชื่อดีนะเทวทัตเนี่ยแปลว่าอันเทวดาให้เทวดาให้แล้วไปไหนตอนนี้ยังอยู่เอเวจีมหานรกกับธรรมบุฟังนะไม่อยู่ที่นั่นเพราะอะไรศีลก็ไม่รักษาเป็นผู้ทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกเหลวสามไม่สะอาดพ่อเขาตั้งชื่อให้ดีมากเลยชื่อเทวทัตไม่ใช่ตั้งให้เองด้วยนะให้โหราจารย์มาดูอย่างดีนะเทวดาให้ชื่อดีเต็มที่เลยแต่ไปอยู่ในนรกคิดดูหรือว่าอหิงสกะอย่างนี้เป็นต้นนะอหิงสกะผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ฆ่าคนเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าหั่นผักหั่นปลามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีทำหมู่บ้านไม่ให้เป็นหมู่บ้านคนอยู่ในหมู่บ้านพอได้ยินชื่อแตกหนีหมดอหิงสกะนั่นน่ะชื่อดีขนาดไหนคิดดูโหราจารย์ตั้งให้พ่อเป็นโหราจารย์คิดชื่อมาแล้วอย่างดีประกอบด้วยอักขระต่างๆที่เป็นมงคลทั้งสิ้นแต่ทำชั่วทำฝังแต่มีโมหะก็กลายเป็นคนไม่ดีแต่พอมาคบกับบัณฑิตรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่กลับตัวกลับใจทำตัวเองให้ดีมันก็ดีขึ้นมาเราสร้างเหตุให้ถูกต้องทุกผู้ฟังเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการในชีวิตเราก็ทำสิ่งนั้นให้มันถูกตามอะไรตามใครบอกก็ตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกทำไมต้องฟังพระพุทธเจ้าล่ะเพราะว่าบุคคลคนนี้เขาประกาศตัวแล้วว่าเขาเป็นผู้รู้รู้ในเรื่องนั้นด้วยรู้ในเรื่องนี้ด้วยรู้ชนิดที่ว่าไม่ใช่รู้แค่ส่วนเดียวหรือรู้บางส่วนนั่นคือเวลาหมอดูเขาดูศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคนดูไพ่ยิปซีใช่ไหมเขาก็จะไม่รู้การดูลายมือหรือบางคนดูลายมือเป็นด้วยดูไพ่ยิปซีเป็นด้วยแต่ก็อาจจะดูโง่เฮงไม่เป็นแล้วก็ศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งคนดูโง่เฮงเป็นด้วยแต่ก็อาจจะดูเรื่องดาราศาสตร์ไม่เป็นก็เฉพาะด้านมาอย่างนั้นแต่คนที่มันจะรู้หมดจบทุกอย่างนะเป็นสัพพัญญูรู้หมดรู้ทั่วแล้วก็มีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความรู้นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยไม่มีราคะโทสะโมหะเพื่อที่จะเรียกคนที่ยังไม่นับถือมาให้นับถือไม่ได้คิดล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปหรือไม่เพื่อที่จะต้องการลาภสักการะเสียงสรรเสริญยันหยอแต่เพราะว่าเห็นแก่ความจริงในเห็นแก่ธรรมะเคารพธรรมะจึงได้ประกาศธรรมะนี้เอาไว้ให้เราเห็นแจ้งปฏิบัติตามว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลของอะไรอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นผลของความสุขที่จะเกิดขึ้นมีในชีวิตของเราท่านผู้ฟังฟังธรรมะมาจนป่านนี้เนี่ยมันตอบไม่ได้นี่มันไม่ใช่แล้วนะควรจะต้องตอบได้ชนิดที่เรียกว่าที่ไม่ต้องมีตัวเลือกให้ก็ต้องตอบได้ล่ะแต่ว่าไอ้สาเหตุของการที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นที่เป็นไปตามธรรมมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นมันคืออะไรข้าพเจ้าไม่ตอบหรอกท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังไปตอบเองฟังธรรมมาจนป่านนี้แล้วมันควรจะต้องตอบได้ไม่ควรจะต้องไปถามคนที่เขารู้ไม่จบไม่ควรที่ต้องไปถามคนที่เขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่นั่นคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครมีราคะโทสะโมหะอยู่ใช่ไหมแต่เรารู้นี่ว่าใครไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะบุคคลที่เขาประกาศตนไปแล้วว่าเขาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่กล่าวสิ่งที่รู้ว่าไม่รู้ไม่กล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่ารู้ไม่ชักชวนในการล่วงภรรยาผู้อื่นแต่ว่าเป็นผู้ที่ชักชวนให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมแล้วก็ฟังบุคคลนั้นคือพระพุทธเจ้าของเราแต่ชื่อเทวทัตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะอันเทวดาให้แต่ใครคิดว่าสิ่งที่เทวดาให้มันจะไม่ดีเทวทูตนะความแก่ความตายเราก็ว่าดีนำความสุขมาให้นะอันเทวดาให้เทวทัตเราคิดว่าจะดีแต่ตัวเองแย่ไม่พอเทวทัตพาพ่อตกนรกด้วยพระเจ้าสุปปาพุทธะเนี่ย ก็ตกนรกเพราะว่าลูกของตัวเองถูกธรณีสูบเหมือนกันชะตากรรมเดียวกันกับเทวทัตแต่น้องสาวของตัวเองเคยเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นญาติเกี่ยวดองกันขนาดนี้แต่ว่าทำไม่ดีชื่อดีดีเกิดในตระกูลดีดีมีความเป็นอยู่ดีดีบวชออกมาแล้วคิดว่าจะทำดีดีแต่ทำไม่ดีแต่ทำไม่ดีใครทำให้อ่ะก็ไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องสายโลหิตทำให้ไม่ใช่สมณพราหมณ์พระพุทธเจ้าหรือตัวข้าพเจ้าไปทำให้ก็ตัวเองทำเองก็ต้องได้รับผลของกรรมนั่นเองท่องไว้เลยท่านผู้ฟังเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นท่องเอาไว้เลยท่องเอาไว้เลยเอาชื่อกรรมมาเป็นชื่อตัวเองก็ได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไก่รอหันหมอม้านะตั้งไว้เลยพูดแล้วก็จะได้ระลึกถึงชื่อนี้ให้มันเต็มที่แต่จะระลึกถึงโดยการมีชื่อหรือไม่มีชื่อการระลึกถึงมันอยู่ในใจเราก็ตั้งใจของเราไปตรงนี้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังถ้าข้าพเจ้าอ่านในพระไตรปิฎกอ่านในคัมภีร์ต่างๆเนี่ยแล้วมีพุทธพจน์ที่บอกว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายชื่อนี้เท่านั้นนะมี 1,000 ชื่อที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ข้าพเจ้าจะรีบเอาข้อมูลนี้มาบอกท่านผู้ฟังทันทีนะว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยให้เปลี่ยนไปอยู่ใน 1,000 ชื่อนี้แต่เท่าที่อ่านมายังไม่เจอยังไม่เจอข้อมูลนี้มีแต่ข้อมูลที่เรื่องเกี่ยวกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีที่มีทางกายทางวาจาทางใจคนที่ชื่อดีเลิศหรูวิริสมาลาปานเทพเทวดาตกนรกก็มีคนที่ชื่อขอเขากินแปลออกมาแล้วเนี่ยแปลว่าขอเขากินคนที่มีฉายาว่าทำงานเพื่อเงินชื่อทำงานเพื่อเงินนะท่านผู้ฟังก็ยังขึ้นสวรรค์ได้คิดดูแล้วกันก็นี่เป็นข้อเท็จจริงที่เอามามอบให้ท่านผู้ฟังในความเห็นของข้าพเจ้าก็ตามความเห็นของพระพุทธเจ้าเราลองศึกษาใคร่ครวญเรื่องนี้ดูให้ดีนะให้ใคร่ครวญว่าอาการทางกายทางวาจาอย่างอื่นๆใดๆเนี่ยที่เราควรจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไหมถ้าเรามีความร้อนใจแล้วไปปรึกษาในเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้ความร้อนใจตรงนี้คุณต้องแก้ไขความร้อนใจนี้เกิดจากอะไรบอกง่ายก็ได้อันนี้เฉลยให้ความร้อนใจนี้เกิดจากการที่ไม่มีศีลถ้าศีลของเราไม่ดีมีข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้จะพูดถึงเฉพาะศีล5นะพูดถึงการเบียดเบียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่ปกติของคนที่เขาทำกันนะเช่นด่ากันว่ากันพูดจาเบียดเบียนกันไอ้สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ผิดศีล5แต่มันเป็นเรื่องที่เป็นมิจฉาวาจามันจะทำให้ความเดือดร้อนใจความร้อนใจในใจของเราให้เกิดขึ้นได้พอมีความร้อนใจแล้วมันอาจจะไปหาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ใครคิดว่าจะไปพึ่งชื่อชื่อเป็นอะไรชื่อเป็นสัญญาคิดว่าจะพึ่งสัญญาชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะพ้นทุกข์แต่กูไม่ได้หรอกมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหรือถ้าเราจะไปพึ่งต้นไม้ต้นนี้โหต้นไม้ใหญ่หรือภูเขาหรือศาลเจ้าแตดเนี่ยพวกนี้จะแตกพังไปต่อหน้าต่อตาแต่สิ่งที่เราพึ่งได้ท่านผู้ฟังสรณะคือระลึกถึงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้เพราะรู้อริยสัจ4นั่นเองให้มีความมั่นใจท่านผู้ฟังให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคว่าเหตุที่นายคนนี้บุคคลคนนี้เขาทำมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเขาจึงมามีการตรัสรู้ได้รู้จบหมดรู้ละเอียดรอบคอบรู้ทั้งโดยบทเพียรชนะและโดยอัตถาด้วยรู้ถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่มันจะเป็นไปได้ด้วยแล้วทางที่ท่านได้บอกเอาไว้ก็มีอยู่แล้วคือตามอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเอามาตั้งไว้เลยเอามาทำเอามาปฏิบัติจนกระทั่งคนอื่นเนี่ยเขาตั้งฉายาให้เราเลยว่านายมรรค8นายศีลนายสมาธินายปัญญานะทำไว้เลยทำจนกระทั่งคนอื่นเขาเรียกเราว่าเป็นอย่างนั้นให้เราพูดแต่เรื่องนี้จนกระทั่งคนอื่นเขาเรียกเราว่าอย่างนั้นไหนมีความมั่นใจท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆส่งกันมาได้จะเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์ก็ที่วัดป่าดอนไฮโซและสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมะ .com PUREDHAMMA.com เจริญพร